الرحمن الرحيم عشر كان وهو كب لابن يا آيات السقالات أو سورة الشورى كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغفوا ورمي ما لم تقيامه سلا أي نقون أحوال الناس أي نقون يسوء إلهي وحونا سيد سبحانه وتعالى أسوى صور ما يوحي لرسولك عليه السلام لو وحي ولي رسالة إنه لم يجهي أم يدي كهر يسيسي لو وحي ولي سيدان او وحيونا عن بيجو الهلاهي او كالانتود وحان اكو وحيونا سيدك محمد فهو قرآن او عربي واللغة العرب واخرين عايز هنا اد مركة اوه رئيس او الدكتب اهل مكة يوحي مركة سيسا ايروناس او ادونك رمان تيسا هي دادك انا اد اوه قد دكتب ما لنت الله يسوك المنع او يوم القيامة خيف شكنا او تنكو جرن طريق او دادك كمدى ايو الهلاهي سبحانه وتعالى جمد اي جلويان فريقنا وحي جليا نارك سعيرا لإلهي جليا أدن الله وضعنا وغصة ورمي قد كان مركي تلتكسيهين وعقيدة لدى إيكا لدوانته إن الدونيس الله أيها سبحانه وتعالى وقال له وحي لها دي ألا أدوني لها يوشن دونينه قد كان وحي كي لها على دين واحد وين من كلي كلي أي كي لها دين إسلامك أصلي يا شي إلهي واجلنا يا خفق ودون حريسي وإسلامك أي جينا يا هو ظالمين كهو كافرين كه ولي دور أمة سنان بود إلهي يمد جرجر وعذاب إلهي كمن عيا أرماس إلهي مركور نغص ورمي أيا إلهي وحى ونغص ورمي وحى إكس سودين هو ظالمين كه أو كفار كه ناس جرعوي أم اتخذوا أيود إلهي بل اتخذوا وحى سميتين مشركين من دونه إلهي سكريس أولياء حرير أي سميتين فالله الله والإلهي هو الله الولي أليه ولي ويناصر أمو من تأجر جاري وهو الله يحيي الموتى قوة لنتيك النصون ولين عيوي وهو الله والإلهي على كل شيء سيل أرك كل يس قدير عليه كروي ولا يحور سبحانه وتعالى أم اتخذوا بل اتخذوا وحي سميسة المسكين فول إلهي من دونه الله سكدي فول إلهي أثنان تبال لجل أولياء أولياء سميسين أولياء وحوية ومعبودين أي عابديان أيال لجل وهي بمركز وحوية أي كالمكبكتين وحوية ناصر أي كبكتين أيال لجل أولياء الناس وحوية وحي عابدان وي مركز ده إلهي فالله ألا هو الله يا الولي وليه او معناها ناصر او معبوده لا عابد الهي استغا ومن تغرغر اذا جنا استغا يا الهي سبحانه وتعالى يا مستحق هو المعبود بحق المتولي وهي امور الخلق وهي المتولي بحق الهي سبحانه وتعالى يا وحي مثك او وحي المعبود بحقنا الى مثل حق لو عابده او هذا معمول على خلق امور هذه مركا جملة كان او مركا في معرفة الضرفين او حيث ايليه كحفر فايلين او عيكد قمتال فلا معبود بحق الا الله معبود حق لو عابد مجر الا علمه ايه الهي مركا وحيبه فالله ألا هو ألا ايا الولي ولي اه معبود او لعابد حق لو عابد الهي استقعيا وهو الله نيحي الموتى قوة بنتي كان صنع ورين عيوه إلهي أمواد أيوه صنع علينا يا معلمت قيامه مركز أيوه حساب يا لكن أسنان كان أي عابد أيان وحي صنع علينا أن وجه السوي وهو الله ودهدنا الله سبحانه وتعالى على كل شيء سيل أرك كل جيسة قدير عليه كروي الله سبحانه وتعالى وما اختلفتموا لإلهي وجعل اسكو خلافتين أول إلهي فيه ما قول إلهي أو من شيء شيء أول إلهي فحكمه كافرون كيسة مردود وامد ليعلن إلى الله إلهي حديث يا ليعلن إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين فأيو لك دابيا وحانا ألا أوليها أذنك أي كفارة وحال إسو خلافين أو أي كمتها مثلا بعقيدة سأل إسو خلافين فينا أيقنا عقيدة ذو كفر أيتها كيننا عقيدة في الإسلام أيتها وما اختلفتم وحال إسو خلافين والإلهي إذنك مع الكفار وي فيه ما قاوم من شيء سيئه الإله غير هذا أمور الدين كافية غير في سواء فحبه كافرين كي سوء الإلهي إلى الله إليه حجي سوء هذا معناه هو مردود وحاله نقيا ilaallaahi ilahay xaggiisa maalinta qiyaamo kolkaasaa ilaahay subxaanahu watacaala idinku kala saaraya. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maalinta qiyaamo idinku xisaabaya, asaga ayaa idinku kala saaraya. haddana ilaahay wuxuu yihi waxaad u tidhaahdaa daalikum kiinaas allaahu alla weeye, rabbii rabbigaygi weeye, calayhi cala allaahi ilaahay korkiisa ayaana tawakkaltu tala saartay, wa ilayhi ilallaahi ilahay xaggiisa ayaana uniib u noqonaya. sifada ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay markii laga warramay ayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay waxaad u tidhaahdaa mushrikiinta daalikum kiinaasu allaahu alla weeye. midkaan amuurulkhalqi loo celinaayo oo khalaa'iqda maalinta qiyaama xisaabaayo daalikum kiinaasu allaahu alla weeye, sadee khabar isu taa calayhi rabbii rabbigaygu weeye waa khabar labaad weeye, calayhi cala allaahi ilaahay korkiisa ayaana tawakkaltu tala saartay, ay fawaltu umuurii umuurahayga alla ayaan u bandhigtay, wa ilayhi ilallaahi ilahay xaggiisa ayaana uniigu u noqonayaa, oo waxa weeye meesha aan u noqonaayo oo marjicaygu yahayna alla weeye xaggiisa subxaanahu watacaala. allihii faadiru samaawaati samaawaadka abuuray, waalardi ardhadana abuuray. allihii faadiru samaawaati samaawaadka abuuray, waalardi ardhadana abuuray. faadiru samaawaatigaas in laga sifeeyo lafdil jalaalaha way banaantay. waxaa kaloo banaan in mubtada lasoo qadiro oo lamiira oo la yidhaahdo huwa alle faadiru samaawaati samaawaatka kan abuuray weeye, waalardi ardhada kan abuuray weeye. haddii kalantood allihii faadiru samaawaati samaawaatka abuuray, waalardi ardhadana abuuray. jacala lakum kan idiin yeela weeye haddana allahaasu min anfusikum naftiina aswaajan haween idiin yeelay, amase huwa alle faadiru samaawaati samaawaatka allaha abuuray weeye, waalardi ardhada kan abuuray weeye, oo ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa bilaabay adam ka ehaysiye weeye. qadriga hadda kor waan soo marnay waxaa weeye shaygii oo adam laga ehaysiye weeye. jacala lakum kan idiin yeela weeye u dhaha haddana ilaahay subxaanahu watacaala alle min anfusikum naftiina u dha ilaahay macnaha jinsigiina aswaajan haween idiin yeelay. jacala lakum alla kan idiin yeela weeye bani aadamow min anfusikum naftiina u dha ilaahay aswaajan haween idiin yeelay, maxaa yeele xawo ayaa ilaahay abuuray oo waxa uu ka abuuray reerka aadam ayuu ka abuuray. jacala lakum kan idiin yeela weeye u dha ilaahay subxaanahu watacaala min anfusikum nafyaalkiina aswaajan haween ayuu idiin yeelay, naftiina ayuu ilaahay subxaanahu watacaala haween idinka yeelay, macnaha wax jinsigiina weeye. marka hadda ilaahay idinkagama yeelin haween, walax idinka jinsigiina aanan ahaynin, ilaahay haween idinkagama dhigin. arrintaasna waxay kasoo bilaabatay markii ilaahay subxaanahu watacaala xawo uu ka abuuray, reerka aadam uu ka abuuray. wa min alancaami nimcoolayda xaggeedana alla wuxuu idinkaga yeelay aswaajan sunfiyaalo, wa min alancaami nimcoolaydani alla wuxuu idinkaga yeelay aswaajan sunfiyaalo. aswaajta xoolaha geela iyo looda iyo ariga ilaahay uu ka yeelay horaan usoo marnay suuratu lancaami waxa weeye dukuuran wa inaasan weeye, kuwa lab iyo kuwa dhidig weeye, oo markaasi sideed sunfiya. yagra'u kuma udha ilaahay alla waa idin abuurayaa fiihi ay fil jacli lmadkuuri jacligaas lasoo sheegay ayaa ilaahay idinku abuurayaa. macnaha ilaahay subxaanahu watacaala haweenka naftiina uu idinkaga abuuray ayaa alla subxaanahu watacaala idinka abuurayaa hoo macnaa idinku badinayaa weeye, saas ayaad ku badanaysaan weeye, tawaalid ayaa meesha ka imaana inaad isdhasaan weeye. yagra'u kuma udha ilaahay alla waa idin beerayaa fiihi ay fil jacli lmadkuuri yelidaas oo lasoo sheegay oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala naftiin haween idinkaga yeelay, ancamta iyaga laftirkeeda aswaaj ilaahay idinkaga yeelay, ilaahay subxaanahu watacaala waa idinku badinaya weeye. yagra'ukum alla waa idinku badinaana oo iska dhigi kartaa fiihi fil jacli lmasuul weeye, oo macnaha isguursigaas oo isguursanaysaa rag iyo haween ayaad ku badanaysaan, macnuhu sidaas weeye. marka hadda waxaa meeshaas markaasi loola jeedaa yaqturukum bisababihi weeye, tasaawudkaas ood isguursanaysaan ayaad ku badanaysiin sababtiisa, saasay noqonaysaa. lamiirkana saa horuu soo sheegnay jacligaas ayaa loo celinayaa jacala lakum min anfusikum taas weeye, oo markaasi laga qaatay jacalada weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala taasaa ilaahay idinku badinaya, oo dadku macnaha markay isguursadaan ayay tarmayaan weeye. laysa mislahu, ilaahay masalkiisa ma ahaanin shayun, shay ma usan ahaanin. laysa ka mislihi kaf, kaaftan waxaa laga dhigaha layidhi silaa laga dhigaya oo litaktiida weeye. jawaabo oo markaasi dhowra oo su-aalo meesha ku qadiran ayayna markaasay kamid tahay weeye. maxaa yeele haddii la yidhaha aayadda waxay keenaysaa daahirkeedu wahmi weeye, masal ilaahay in loo sugo waana mustaxiil taas. marka waxaa la leeyahay laysa mislihu shay-unaa leeyahy. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, laysa ma ahaanin mislihu ayaad iska dheedahay, ilaahay masalkiisa shay-un shay ma uusan ahaanin. laysa mislihu, ilaahay masalkiisa ma ahaanin shay-un shay ma ahaanin. marka waxaa waaye ilaahay waxaa laga anfinayaa mumaasalo weeye ayaa laga anfinayaa. marka waxaa loo sugayaa inuuna ilaahay wax masala uusan lahayn weeye. marka laysa ka mislihi baan kaaftan xagga oo xagga macnaha waxaa laga dhigayaa silaa laga dhigayaa, ama zaa-ida ay yidhaahdaan tafaasiirtu, laakiin waxay yidhaahdaan culummadu meeshii sidaas la dhigi lahay idoo laga edab qaadanayo ilaahay kalaamkiisa in lagu tilmaamo sidaas, waxaa fiican in la yidhaahdo salaa layska dhaho. laysa misluhu, ilaahay masalkiisa ma ahaanin shay-un shay ma ahaanin. laysa misluhu, ilaahay masalkiisa shay-un shay ma usa ahaanin. laakiin hadda markii darada ay tahay sideedaa loo akrinayaa. wahuwa allahu dhe ilaahay subxaanahu watacaala assamiicu, allihi maqlid badan weeye waxa lagu qowlaayo, albasiiru, allihi caalimkah weye ilaahay wax la falaayo, caalim ayuu ku yahay alla subxaanahu watacaala, wax ilmiga ilaahay ka qarsoon oo markaasi meeshaa ka baxsan ma jiro weye. low lilaahi, alla waxaa usugnaadow dhe ilaahay, maqaaliidu samaawaati, samaawaatka furayaalkooda, iyo walardi ardadow dhe ilaahay. low lilaahi, alla waxaa usugnaadow dhe ilaahay, maqaaliidu samaawaati, samaawaatka furayaalkooda, iyo walardi ahlada furayaalkeeda. mafaatixu khasaa'inihimaa weeye, khasaa'intooda mafaatixooda ayaa usugnaaday ilaahay subxaanahu watacaala, madarki iyo nabaad iyo qeyrkooda. macnaha ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa milkiyo ku tasarufaya, ayaa lala jiyo tasaruf oo kaamil weeye. ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, lahu lilaahi, alla ayuu usugnaaday, maqaaliidu samaawaati, samaawaatka furayaalkooda, iyo walardi ahlada. hadda waxa weeye fura xaqiiqa ma ahan, ee waxay kinaaya ka tahay tasarufka iyo saydarada ilaahay koonkan isagu maaragtay uu maamulayo weeye. yabsudu, alla waa fidinayaa hawdha ilaahay, arrisqa, risqiga ayuu fidinayaa, liman duul ayuu u fidinayaa, yashaa uu doonaayo, wayaqdiru, alla waa ku cariirayaa qofka uu doonaayana. mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala tasarufka koonkan iska leeyahay, wixii markaasi arsaaqa oo koonkan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray, ilaahay wuxuu qadiray in cidna lagu imtixaano oo loo badiyo, cidna waxa weeye la ibtileeyo oo lagu yareeyo. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, yabsudu, alla waa fidinayaa arrisqa, risqiga ilaahay waa fidinayaa, waa waasicinayaa, liman duul ayuuna u fidinayaa, yashaau, alla uu doonaayo, isagoo waxa weeye ku imtixaanaayo. wayaqdiru, alla waa cariirayaa risqigo, waxa weeye qofka uu doonane waa ku cariirayaa ibtilaa-an weeye, isagoo markaasi ku jaribaayo. qofka risqiga loo fidinaayo waxaa la fiirinayaa ilaahay cilmigiisu waa qadiimo cilmi duhuur, inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku shukrinaayo iyo inkaneento. qofka risqiga lagu yareeyana waa la ibtilaynayaa, hal yasbiru amlaa weeye, inuu sabraayo inkaneento ayaa la fiirinayaa, isagoo ilaahay cid walba uu caalim uku yahay, ee cid ilaahay wax u waayo ma jirto. innahu, allow dhe ilaahay, bikulli shayin, shay la arkay kulligiisa, caliimun, allay ku cilmina weeye, ilaahay subxaanahu watacaala wax walba caalim ayuu ku yahay. marka waxa weeye innahu bikulli shayin caliimun aayadda qaybteeda hore ayay cilla u tahay. oo hadda risqigan bas risqi, risqiga laysu fidiyo iyo laysku cariiriyo waa cilmi ilaahay subxaanahu watacaala siisaa weeye. cilmi markaasi annagu aan garanayna maaha. faraca lakum, alla wuxuu idiin jideeyow dhe ilaahay, min addiini, diinka xaggiisa, maakii wasaa oo u dardaarmay bihi, maaga nuuxa, nabi nuuxa u dardaarmay, iyo waladii kii owxayna aanu waxyoonow dhe ilaahay, ilayka xaggaaga saydka maxamedka ahow, iyo wa maakii wasayna aan u dardaarnay bihi, maaga ibraahiima, nebi ibraahim, iyo wa muusa, nabi muuse, iyo wa ciisa, nabi ciise, an aqiimu diina, ay aqiimu diina, diinta ooga, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, walaa tatafaraquu fiihi, ana ku kala teginow ilaahay. kaas ayaa waxa weeye mashruuca oo laysu jideeyey oo laysu dardaarmo ah weeye, oo laysu waxyooday. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, sharaca lakum alla wuxuu idin sideeyey. khidaabka hadda meeshaan waxaa lala khidaabaya ummati maxamed ayaa lala khidaabaya rasuulkeena caleyhi salaam ummadiisa sal allahu aleyh wasalam. macnahana waxa weeye ilaahay wuxuu idin caddeeyey oo idin sideeyey diin oo qawiyo weeye oo xoog le oo cad oo markaasi saxiixnimadiisa ay isku waafaqeen ambiyadii iyo rusushii idinka idinka horreey. ayaddan marka waxay tafsiil u tahaa layidhi markii hore hadal ismaal ahay oo ilaahay qowlkiisa kadalika yuuxii ilayka waila aladiina min qablika allah, aayaddaas ayaa hadda meeshaan lagu tafsiilinaya ayaa layidhi. ilaahay marka wuxuu dhahay sharaca lakum waxaanu idiin jidaynow dha ilaahay min addiini diinka xaggiisa maa sii wasaa loo dardaarmay bihi maaga nuuxa nabi nuuxa u dha ilaahay sharaca lakum waxaan idiin jidaynow dha ilaahay min addiini diinka maa wasaa bihi nuuxan u dha ilaahay wuxuu nabiyullaahi nuux loo dardaarmay ayuu dha ilaahay. hadda ambiyo dhowr ahaa meeshaan lagu sheegay nabiyullaahi nuux ayaa la sheegay iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi muusa, nabiyullaahi ciisa, shantaas ayaa la sheegay. shantaan waxa weeye waa shantii oo ululcasmiga reer yiri waxaa loo khasisay waxa weeyaa la yidhi akaabirulambiyaai weeye ambiyada ilahay kuwoodii waaweynay weeye waa ululcasmigaa la yidhi asxaabu sharaaici almucadama weeye sharaa'icdii waaweyn yidhi asxaabtoodi weeye oo mustaqilada ahayd weeye oo haddana la tajdiidinayo weeye. hadda intaan rusushaan ahoo shantaa weeye waxa uu iska leeyahay mid walba sharci oo cusub ayuu iska leeyahay wixii laakiin ayay kasoo haro rasuul ahaa la yidhi waxaa la soo bixiyaa la yidhi in markaasi ay gaarsiiyaan sharciga ayay ka horreeyey inay gaarsiiyaan weeye laga soo bilaabo nabiyullaahi nuux ilaa nabiyullaahi ibraahim waxaa u dhexeeyey nabiyullaahi huud iyo saalixe waxaa lagu soo bixiyey shareecadii nabiyullaahi nuux inay dadka gaarsiiyaan nabi nuux nabi ibraahim laga soo bilaabo ilaa nabiyullaahi muusa waxaa lagu soo bixiyey inay maaragtay gaarsiiyaan sharcigii nabiyullaahi ibraahim waxaa lamida nabiyullaahi muusa laga soo bilaabo ilaa ciise waxaa lagu soo bixiyey sharcigii nabiyullaahi muusa inay dadka gaarsiiyaan wahaa kadaa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaa markaasi laga soo gaarane dadkii markaasi injiil lagu soo dejiyey inay markaasi injiil kaliya dadka gaarsiiyaan ilaa kitaabka nabigeena calayhi qur-aanka laga soo gaaraya saasay arrin jeclaaliye. marka hadda waxa weeye ayagu markaasi waxa weeye waxay yihiin asalkii oo ambiyada ayay noqonayaan marka sidaas daraaddeeda ayaa loo khasisay baa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sharaca lakum alla wuxuu idiin jideeyey min addiini diinka xaggiisa maa sii wasaa alla u dardaarmay bihi maaga nuuxa nabi nuuxa u dardaarmay maa sii wasaa alla u dardaarmay bihi maaga nuuxa nabi nuux kuwa awalu ambiyaa shariic weeye ambiyaau shariica kii ugu horreeye waaye nabi markaasi lasoo diro oo shirki kadiba ugu horreeyey waladii fii owxayna aanu waxyoonowdha ilaahay ilayka xaggaaga sayidka maxamed kahow iyo wamaa sii wasayna aanu dardaarmay bihi maaga ibraahiima nabi ibraahim aan u dardaarmay iyo wa muusa nabi muuse iyo wa ciisa nabi ciise an aqiimu diina ay aqiimu diina diinta ooga weeye walaa tatafaraquu fiihi hana ku kala tegina. marka hadda meeshaan waxaa la keenay waladii owxaynaa ilayka udha ilaahay mawsuul ayaa la keenay oo markaasi af oo alladii ahoo aslu mawsuulaad ah weeye nabiga jaanibkiisa waxaa laga cabiray iixa ayaa laga cabiray waxay tahay baa layidhi arrintaas nabiga sha'nigiisaa la weynaynaya waxaa haddana la radinayaa mushrikiinta oo inkiraaya sabiga rasuulka calayhi salatu wasalaam soo bixintiisa maxaa yidhi nabiga waxay ku dhaheen mushrikul carab saan soo marnay lasta mursalanaydii yihahdeen rasuul ma siiye yidhaahdeen an aqiimu diinada markaasi antaani waa tafsiiriyaa la yidhi bimacnaa ey waaye waxaa kaloo iska banaanaa la yidhi inay masriye ay ahaato inay noqoto marka haddii masriye laga fii maxali rafcan ay ahaato oo khabar oo maxduufa kiisaa taqdiirkuna ay noqoto huwa iqaamatu diin la yidhaahdo ama fii maxali nasbin ay ahaato laga bedelo markaasi mafcuulu sharaca weeye oo an aqiimu diina ayaan idiin jidayna la yidhaahdo iqaamatu diinkuna waxa weeye arkaantii diinta in markaas la toosiyo oo la xafdiyo weeye la daa'imo saas weeye. marka hadda ambiyadan waxaa laga cabiray wasiyo rasuulkeena calayhi salaam iixa ayaa laga cabiray macnuhu waa sidaasaa liyi nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa la weynaynayaa kufaaru makana waa la radinayaa kabura waxaa weynaaday dha ilaahay calaa almushrikiina mushrikiinta waxaa ku weynaaday maa shay ayaa ku weynaada tadcuuhum adigu yoolaysid ilay isaga xaggiisa towxiidkaas. mushrikiinta waxaas weyna udha ilaahay oo aad iyo aad u dhibaayo weeye. kabura waxaa weynaada udha ilaahay calaa lmushrikiina, mushrikiinta waxaa ku weynaaday maa shay ayaa ku weynaada tadcuuhum adigu yoolaysid ilay isaga xaggiisa ayaa ku weynaada towxiidkaas uu ilaahay allahu alla udha ilaahay yajtabii waa dooranayaa ilayhi towxiidkaas man yashaa ruuxa uu doono wayahdii alla waa hanuuninayaa ilayhi towxiidkaas man yuniibu qofkii noqonaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa aqbalaayo. allahu alla udha ilaahay subxaanahu watacaala yajtabii waa dooranayaa ilayhi towxiidkaas man yashaa ruuxa uu doono ayuu u dooranayaa wey oo ilaahay qofka uu doono ayuu islaamnimada waafajinaya. wayahdii alla waa hanuuninayaa ilayhi towxiidkaas man yuniibu qofkii noqonaayo daacada ilaahay aqbalaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hanuunayaa. mushrikiintana hadda waxa weeye arrintaasu way dhibaysaa. wamaa tafaraquu ma aysan kala tegin uu dhahay alle dadkii ahlulabyaanka ay weeye diinihii kuma aysan kala tegin, kala taguna waxa weeye in bacdina ilaahay waxido bacdina ilaahay uu ku kufriyo, kala tagu saas weeye, oo dadna waxa weeye ilaahay towxiidkiisa ay qaataan qaarna waxa weeye ay ku kufriyaan weeye. marka lamiirkan wamaa tafaraquu ku jira ahlulabyaankaa loo celinayaa dadkii horeeyey zamanka awalkiisa ilaa aakhirkiisa ayaa laga wadaa. marka hadda umamul anbiyaa ilmutaqadimiina weeye sida hadda ummatu nuux iyo ummatu huud iyo ummatu saalix iyo keyrkoodaba weeye. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wamaa tafaraquu ma aysan kala tegin dadkii ahlulabyaanka ahay ilaa min bacdi maa intii kadib mooyaane jaa'ahum alcilmu cilmiga u yimiday udha ilaahay ilaa min bacdi maa intii kadib mooyaane jaa'ahum alcilmu cilmiga u yimiday baqiyan udha ilaahay xasad daraaddiisa oo baynahum dhexooda ahaada udha ilaahay baqiyan weye baqiya hadda min alkaafiriin weye kufaarta ayuu ka yimiday baqiyan xasad daraaddiisa udha ilaahay oo baynahum dhexooda ahaada udha ilaahay walowlaa kalimatun kelimad ma ahaateena ayuu dha ilaahay kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaaga ka dhaqday kelimada dhaqday waxa weeye in jazaa qiyaamo loo dib dhigay taas haddaysan ahaanin taasa ahaatay weeye oo leydaa waxay noqonaysaa xarfu imtinaac alwujuud weeye walowlaa kalimatun kelimad ma ahaateena ayuu dha ilaahay kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaaga ka dhaqday ilaa ajalin ajal intii laga gaarayna u dhaqdow dha ilaahay ajalkaasoo musama la magacaabay waa yowmulqiyaame ilaa ajalin ajal intii laga gaarayna u sabqisay ajalkaasoo musama la magacaabay laquliya waa la xukmi lahay baynahum dhexooda ayuu dha ilaahay khalaaiq dhexooda waa la xukmi lahay oo kufaarta adduunyada lagu cadaabi lahay muuminiintana waa lagu janay lahay laakiin kee saabiqada ilaahayaa waxay ku dureersatay in jasuhu ou qiyaamo uu yahay waina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay uuru fi lkitaaba kitaabka la dhexalsiiyey min bacdihim kuwaas bacdigoodou dha ilaahay wayna aladiina kuwa ayuu dha ilaahay uuri fi lkitaaba kitaabkii la dhexalsiiyey min bacdihim kuwaas lasoo sheegay bacdigooda waa yahuud iyo nasaaraa la yidhi kuwa kitaabkii la dhexalsiiyey udha ilaahay wayna aladiina kuwa ayuu dha ilaahay uuri fi lkitaaba kitaabka la dhexalsiiyey udha ilaahay min bacdihim kuwaas bacdigooda waxaa lagu fasiray yahuud iyo nasaara weyaa la yidhi wayna aladiina uuri fi lkitaaba udha ilaahay inay markaasi qoladaasi yihiin weye kitaabku marka muxuu noqonayaa tawreed iyo injiiluu noqonayaa min bacdihim lamiirkaas ku jirana wuxuu u laabanayaa usuushoodii oo xaqa ku kala tega weeye culamada qaar waxay yidhahdeen min bacdihim ay man qablahum weeye lamiirku markaas wuxuu u laabanayaa markii saas la yidhahdo mushriku maka weeye qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa uurisul kitaaba waxaa loola jeedaa mushriku lcarab kitaabkuna waxa weeye waa qur-aanka weeye lamiirka min bacdihimna wuxuu u noqonayaa yahuud iyo nasaaro adugu lamiirka meesha u noqonaya xoogaa khilaaf baa ku jira lafii shakin udha ilaahay shaki kuwa ku sugan weeye minhu min alqur'aani qur-aankay wa sugan yihiin lafii shakin shaki kuwa ku sugan weeye udha ilaahay subxaanahu watacaala minhu min alqur'aani amase minhu min alkitaabi kitaabka qur-aanka uga sugan amase minhu min annabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu uga sugan yihiin shaki weeye shakigaasoo muriidin shaki wax kusii rida udha ilaahay shaki wax kusii rida ayay ka qabaan weeye oo waxa weeye shubhooyin iyo lalaalaad ayay ku sugan yihiin falidaalika tawxiidkaaso udha ilaahay tawxiidkaas hadda laga soo waramay falidaalika tawxiidkaaso udha ilaahay subxaanahu watacaala jaarka iyo majhuulku waxay ku tacluqaayaan idcuda soo socota weeye oo waxa weeye fadcu naasa lidaalika tawxiid waayo alladii taqadama dikruhu dikrigiisa uu noo soo hormaray oo tawxiidka agu noo soo maray sharaca lakum min adiin ilahi hadda suu dhahayo weyaa layidhi. Falidaalika tawxiidkaasou dhahay ilaahi subxaanahu watacaala fadcu uu yeer saydka maxamedka u dadka fadcu yaa maxamedu annaasa weeye fadcu uu yeer dadka u dhay ilaahay wastaqim kuna toosnaw adiguna ku toosna weeye rasuulka calayhi salaam waa ku toosan yahaye ee laazimaa laga wadaa wastaqim kuna toosnaw ayuu dhahay ilaahay kamaa sidii umirta laguu faray ugu toosnaw walaa tatabic ha raacraacin ou dhi ilaahay ahwaaum hawadooda ha raacraacin oo hase tegin tawxiidkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye ee walmuraadu kayruhu weeye muraadku isaga kayrkiis waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam hejo lagama qabo in markaasi kufaarta hawadeeda uu raaca annagaana loo digaya walaa tatabic ha raacin ou dhi ilaahay ahwaaum hawadooda ha raacin. Waqul waxaa tidhaha ou dhi ilaahay aamantu waxaan rumeeyey bimaa fii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaaban kitaab ah ninkaan bayaanyo weeye waqul waxaad tidhahdaa aamantu bima waxaan rumeeyey bima fii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin kitaaba oo mirta waxaana lay faray aniga liacdila inaan garsooro baynakum dhexdiina aan ku garsooro liacdila inaan garsooro baynakum dhexdiina oo xuunka idinkuu garsooro allahu alla rabbunaa rabbigayna weeye annaga muslimiinta wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye kufaaray lanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaasayna walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum acmaasiina qof walbana camalkiisi yaa lagu jaasinayaa allahu alla rabbunaa rabbigayna weeye wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye lanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaasayna walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum acmaasiina laa xujata doodna baynana annaga dhexdayna ma aha iyo wa baynakum idinka dhexdiina waa inta annagu ijmaadka la farinaa layidhi allahu alla yajmac waa soo kulminayaa baynanaa dhexdayna udhahaa layidhi macaadka qiyaamada waanana kala saaraya wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana almasiiru marjic ahaaday wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisaana almasiiru marjic ahaaday meesha loo noqonaayo khaliiqdu noqonaysa maalinta qiyaamo ilahay dadka xisaabaayo marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismi illahi raxmaan raxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 16 oo suuratu shura kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeen aayadugu dambeeyey waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yiri rasuulkiisa dadka uu yeer saydka maxamedka ahow dacwadaas dadka adigu yeeraysidna ku toosnow sidii lagu faray hawada kufaarta raacin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ma tidhaahdaa waxaan rumeeyey wixii alla uu soo dejiyey oo kitaab ah waxaana lay faray inaan dhexdiina ku garsoora xukunka alla annaga muslimiinta rabbigeena weeye adinka kufaartaana waa rabbigiini annaga waxaa noo sugnaaday acmaaskeena idinkana acmaasiina idin sugnaatay qof walbana camalkiisa lagu jaasinayaa wax doodana annagayo idinka nooma dhexayso allaahu subxaanahu watacaala ayaa dhexdayna soo kulminaaya macaadka dambe oo qiyaamada si naloo kala saaro wa ilayhi lmasiir ayuu ilaahay na soo dhahay marjicuna ilaahay xaggiisa ayuu ahaaday. Hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa qolooyinka kufaarta ah oo ilaahay rasuulkiisa kula doodaayo waxdaaniyada ilaahay kula doodaayo sida xaaladoodu ay tahay iyo waxa ay ku doodaayeen wax baadila oo aan waxba ka soconayn inay yihiin ayaa ilaahay nooga waramayaa. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yuxaajuuna doodaaya fi llahi fii diinillahi ilaahay diinkiisa ku doodaayo nabigiisa kula doodaaya min bacdi maa intu kadib ou dha ilaahay ustijiiba lahu la ajiibay oo ilaahay rumayn lagu ajiibay amase rasuulka la ajiibay oo mucjisadiisa ay daahirtay xujatun kuwaas xujadood ou dha ilaahay daaxilatun waa mid baadilah ou dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa wa calayhim waxaana korkooda ahaanaya galladin car ayuu dha ilaahay ayaa korkooda ahaanaya walahum waxaana u sugnaada ou dha ilaahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun oo daran ou dha ilaahay. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yuxaajuuna doodaaya fi llaahi fii diinillaahi ilaahay diinkiisa ama fii waxdaaniyati illahi wa mulaadka wax kastaad ku qadari kartaa ilaahay waxdaaniyadiisa nabigu kula doodaaya calayhi salaatu wasalaam. Nimankaasi waxay ahaayeen baa la yidhi yahuuday ahaayeen ama mushrikiinta haddaynu kasoo waranayna ayay ahaayeen oo casharkeena waraanuga soo waranay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa noocaasa ou dha ilaahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay diinkiisa kula doodaayo min bacdi maa intu kadib ou dha ilaahay ustijiiba lahu la ajiibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamiirkan loo celiyo oo waxa weeye diintiisa dad fara badan ay galeen oo ay ajiibeen dacwadiisa. fiinta iyo taariyaa waxa weeye zaa'idataan yaa la yidhaah. min bacdi maa intii kadib owdha ilaahay u sijiida lahi loo ajiibay oo waxa weeye laga ajiibay diintii laga ajiibay la rumeeyey mucjisadiisa ay daahirtay. xujatun kuwaas xujadooda owdha ilaahay daaxilatun waa mid baadilaha owdha ilaahay ifxaal ayaa laga soo qaatay oo markaasi islaaq ah. xujadoodu waxa weeye waa mid baadilaha oo baaba-a weeye. meeshaan waxaa loola jeedaa ilxaalkan macna ibdaala loola jeedaa cinda rabbihim rabbigooda agtiisa owdha ilaahay ilaahay agtiisa xujadooda waxay ku tahay baadil ayay ku tahay. wa calayhim korkoodana waxaa ahaanaya owdha ilaahay amadu aayo calayhim laga dhigo wa calayhim korkooda waqay ahaatay owdha ilaahay galladun caro ay ahaatay owdha ilaahay ama wa calayhim waxaa korkood ahaaday galladun car ayuu owdha ilaahay oo ilaahay u caraysan yahay walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab owdha ilaahay cadaabkaasoo shadiidun oo daran waa cadaabul aakhira weeye. waxaan qur-aanka dhowr jeer aanu kusoo marnay cadaabkaa dii ihaano lagu sifeeyo amba elinnimo lagu sifeeyo ama shiddo lagu sifeeyo waxay mufasiriintu yidhaahdaan waxaa loola jeedaa cadaabul aakhira weeye. cadaabu dunyaa sidaas laguma sifeeyo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala cadaab oo shadiida ayay qoladaas iska leeyihin owdha ilaahay allahu alla owdha ilaahay alladii allaha weeye anzala alkitaaba kitaabka dejiyey qur-aanka bilxaqi xaqnima ku dejiyey. meeshaana waxa weeye war cusub weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa kitaabkaas qur-aanka ay ayagu inkirayaan ilaahay inuu xaq uu kusoo dejiyey subxaanahu watacaala oo kitaabkaas xaq u yahay. allahu alla owdha ilaahay alladii allaha weeye anzala alkitaaba kitaabka qur-aankaa dejiyey bilxaqi xaqnima ku dejiyey. jaarkan iyo masiirkan waxay ku tacluqayaan anzaladaas weeye. walmiisaana cadligana kan dejiye weeye alle ilaahay subxaanahu watacaala cadliga allah kan dejiye weeye alle subxaanahu watacaala. walmiisaana cadliga kan dejiye weeye. cadliga yaa miisaan lagu magacaabaa la yidhi maxaa yeele miisaanka waxaa ku xasilaya yidhi insaaf garsoor iyo cadaalo weeye. waxay kamid tahay yidhaahdaan culimmadu min baabi waxay kamid tahay tasmiyatu lmustaqbil biismi sabab weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla waa midka dejiyaadana cadliga kan dejiye weeye. wamaa yudriika maxaa ku ogeysiyo owdha ilaahay lacala saacata saacaddii inay mudan tahay idyaankeedi weeye qariibun mid dhow inuu yahay. wamaa yudriika maxaa ku ogeysiyo owdha ilaahay lacala saacata saacaddii inay mudan tahay ay idyaanahaa weeye saacadda imaasadeedu qariibun mid dhow inuu yahay. lacala saacata saacaddii idyaankeedi qariibun mid dhow inuu yahay. marka hadda lacaladu waxay ku tacluqaysaa ficilka amase waxa weeye maa bacdahiisa oo markaasi sadamasa dalmasuulayn ah lacala saacata saacaddii aynay mudan tahay idyaankeeda qariibun mid dhow inuu yahay oo saacaddii markaasi ay dhowdahay weeye. istifhaamkan istifhaam inkaari weeye macnaha waxa weeye sabab ma jirto weeye oo ku gaarsiisay cilmiga qurbu saacaha weeye ilaa waxyi ayaad ku ogaatay wuu soo dejiyey. rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa lala shadaabayaa marka hadda saacadda qiyaamo qurbigeeda say aad ku ogaatay oo ku gaarta ma jirto ilaa waxaasa ku gaartaa la leeyahay waxyiga ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu soo dejiyey. waxyaabaha markaasi rasuulka calayhi salatu wasalaam risaaladiisa inay xaq tahay ka markhaati kacaya inay kamid tahay yastacjilu waxaa degdegsanaya owdha ilaahay bihaa saacadda alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bihaa saacadda aan rumaynaynin waxay leeyihiin mataa taati goormay imaanaysaa ayagoo markaasi dambigoodu uu yahay inaysan imaanin saacadduba. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yastacjilu waxaa degdegsanaya bihaa bisaacati saacadda alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bihaa saacadda kuwaas weye kuwa degdegsanaya oo waa goorme goormay dhacaysaa markay jeesjeesa ila jeedaan maxaa yeele wuxuu u jeesjeesayaan dambigooda wuxuu yahay inayna saacadduba dhacaynin. alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey mushfiqiina way cabsanayaan minhaa saacadda ayay ka baqayaan wuquuca saacadda ayay ka baqayaan malaha waxa weeye kuwa kufaartaana waa ku jeesjeesayaan. allana wuxuu yihi subxaanahu watacaala mu'miniinta waladiina kuwa aamanuu rumeeyey mushfiquuna way ka cabsanayaan minhaa saacadda wuquucaday ka cabsanayaan wayaclamuuna waxayna ogteen yihiin buu dhaha ilaahay annahaa saacadda wuxuu ceedu alxaqu mid xaqa inuu yahay wayaclamuuna waxayna ogsoon yihiin ow ilaahay muminiinta anahaa saacadda wuxuu ceedu amase idyaankeedu xaqun mid xaqa inuu yahay alxaqu mid xaqa inuu yahay alaa hooy ayuu dhi ilaahay ina aladiina kuwa yumaaruuna doodaayo si saacadda ku doodaayo lafii lalaalin baadi kuwa ku sugan weeye u dhi ilaahay baciidin oo fog oo xaqasafo u dhi ilaahay alaa hooy ayuu dhi ilaahay ina aladiina kuwa yumaaruuna doodaayo si saacati saacadda ku doodaayo saacadda dhicitaankeeda kuwa ku doodaayo kufaarkaa u dhi ilaahay lafii lalaalin baadi kuwa ku sugan weeye u dhi ilaahay baciidin oo fog oo xaqasafo u dhi ilaahay halkaasu kusugan yihiin oo waxa way ka fogyihiin inay saacadda ay ku aaminaan allahu allah u dhi ilaahay ladiifun alluu tirid badan weeye bicibaadihi addoomankiisa u tirid badan midkooda baahiga midkooda faajikaa weeye waxaana ilaahay ladiif uu ku yahay halaag ilaahay kuma soo dedejinaayo oo markaasi waxa weeye ilaahay halaag kuma soo dedejin gaajo kuma uusan layni macaasida ay samaynaan ka horseed marka allah subxaanahu watacaala lutfigiisu waxa uu canunayaa midka xun iyo midka wanaagsan intaba weeye ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala lutfigan xataa waxaa lagu fasiraa macnaha xagga cilmiga weeye oo ilaahay waa mid caalimkaah addoomankiisana dhihi karaa allahu allah u dhi ilaahay ladiifun alluu caalimka ah weeye bicibaadihi addoomankiisa amase allahu allah ladiifun alluhu tirid badan weeye bicibaadihi addoomankiisa u tirid badan meeshaana maxalkan sidaas ayaa munaasab ah weeye yarsiqa allah waa arsiqayaa man yashaau ruuxa ow doono ilaahay waa arsiqayaa addoomanka mid kasta mid faajira iyo mid mudiica intaba kii ilaahay uu doono waa arsiqayaa subxaanahu watacaala yarsiqu allah waa arsiqayaa ow dha ilaahay subxaanahu watacaala man yashaau ruuxa ow doono ayaa allah arsiqayaa subxaanahu watacaala wahuwa allah u dhi ilaahay alqawiyu alluhu taag badan weeye ilaahay waxa uu doonaayo awood ayuu ileeyahay wahuwa allah u dhi ilaahay subxaanahu watacaala alqawiyu alluhu taag badan weeye alcasiizu alluhu qaaliba weeye alqaaliba calaa amri weeye amarkiisa kii qaalibka ah weeye man kaana ruuxu ahaada u dha ilaahay yuriidu inuu la doonaayo camalkiisa xasal aakhirata aakhiro beerteeda la doonaayo nasib lahu waan u ziyaadinaynaa ow dha ilaahay fii xarsii beertiisa waan u ziyaadinaynaa waman kaana ruuxu ahaada yuriidu inuu la doonaayo camalkiisa xarsad dunyaa addunye beerteedane mu'tiin minha addunyada waan ka siinaynaa wixii loo qaydiyey wamaa lahu kaas umana sugnaanin buu dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda min nasiibin nasiib uma sugnaanin oo wax aakhiro uu ka helaayo ma jirto u dha ilaahay allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo dadka laba qaybood ka dhigaayo man kaana ruuxu ahaada u dha ilaahay subxaanahu watacaala yuriidu inuu la doonaa yuriidu bicamalihi weeye camalkiisan uu samaynaayo xarsal aakhirata aakhiro beerteeda xarsiga asalka waxaa la yidhaha ilqaa ilbahri fi lardi yaa la yidhaha abuur oo arlada lagu ridaa la yidhaahda waxaa lagu idlaaqaa zarciga oo abuurkaas ka dhashay oo badarki ka baxayna waa la yidhaahdaa marka waxaa loo isticmaalay samaraatu lacmaal weeye acmaasha simaarta ka dhalanay camalka wanaagsan oo la samay amika xun weeye iyo masaa-iddeeda weeye marka waxay noqonaysaa calaa sabiil isticaara weeye isticaaro jidkeed waaye maxaa yeele samaraatu lacmaal ayaa waxaa lagu sadaayay waxyaabaha dalagyadaahoo kasoo xasilaaya abuurka beerta lagu abuuray wajajamucuna waxa weeye xusuulu lcamali wasacadi fii kullin waxa weeye labadaba waxaa ka xasilaaya camal iyo dhib weeye maxaa yeele beer markaad abuurayso oo dalar uu ka baxaayo waad ku dhibtoonaysaa camalka adduunyada markii la sameynayo camalul aakhiro aakhiro camal aad u samaysanaysana iyadana waad ku dhibtoonaysaa weeye marka waxaa laga wadaa wafki naftiisa dhibaa la yidhi ayaamalbahri sida la yaqaano beeraha marka la abuurayo oo la falaayo la tabcaayo la limaayo oo haddana waxa weeye uu ku mashquulo xarsiga iyo zarciga raaxaha waa raaxaysanaya weeye sumaartina wuxuu helayaa ayaamal xisaab marka beelaha la goynaayo ayuu uu helayaa sumaart camalkiisa hore ku dhibtooday raaxadiisa ayuu helayaa marka waxaa lamid ahaa la yidhi qofkii naftiisa adduunyadan ku dhibo camalna sameeyo ilaahay helihiisa isagoo ku raadinaayo naftiisa dhibo weeye isaguna waxa weeye camalkiisa sumaartiisa ayuu aakhira helayaa weeye marka waa sida xadiidku nabi ahaa calayhi salatu wasalaam addunyaa masracatun lilaakhira adduunyadu waxa weeye beer aakhira beertii aakhira laga helaayey adduunyada weeye oo adduunyada ayaa beeru ah aakhirada weeye markaan adduunyada wax ku samayno aakhira beer kama guranaayo marka aayaddan waxa weeye waa caama la yidhi waxay caddaynaysaa ruuxa mukhliskaa oo camalkiisa ilaahay u khalisaayo iyo midka waxa weeye kaleentood oo ilaahay camalkiisa aan u khaslin khaslisayn weeye oo adiga akhaalidina aan warkiis ku raadinaa haga ahaada dumarka aada wey. Marka waxay kamid tahay rasiixulcuyu cumuum ayay kamid tahay. Marka hadda camalka muraadka looga jeeday waxa weeye sabnada adiyada uu ku samaynaayo salaad ha ahaato, soon ha ahaato, layrkood ha ahaato weye. Sida waxaa kamida masalanba camalka caruurta loo shaqeeyo. Marka haddii caruurta xataa shaqada loo qabanayo niyo lala yimaado waxay noqonaysaa cibaadadkay kamid noqonaysaa. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala man kaana ruuha ahaaday yuriidu inuu la doonayo camalkiisa xarsal aakhirati aakhira dafteedow ilaahay inuu aakhiro waxa weeye katabkaas uu samaynaayo oo camalka saalixa aakhiro sabow uu ka helo qofku ula jeedowda ilaahay masidla waan u ziyaadinaynaa fii xarsihi xarsigiisa beertiisa waan u ziyaadinaa ilaahay oo waxaa laga wadaa camalka ula yimaado waa loo laalaabayaa toban laga bilaabo todoba boqol ilaa alcaasim kasiira sidii axaadiisu nagu soo aroortay. waman kaana ruuxa ahaadayna ilaahay yuriidu inuu la doonaayo camalkiisa xarso dunyo adduunyo beerteen waxaa laga wadaa camalkiisa iyo khidmadiisa lidunyaa kaliya weeye niyadiisa adduunyo kaliya u iilayaa oo wax kaleo markaasi waxa weeye ku laban ma jiraan weeye. allah wuxuu yihi saas isagane nu'tihi minha waanu ka siinaynaa adduunyada wixii loo qoray bilaa talciisin weeye ayadoon loo laalaabayn wixii loo qoray ayuu siinayaa oo adduunyada qofku si kasabay isugu dhigo wixii loo qoro wax ka badan keeni maayo wamaa lahu taasmana u sugnaanin buu dhahay ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda min nasiibin nasiib uguma sugnaanin oo waxuu aakhira keelaya ma jirto maxaa yeele aakhira camalka loo samaynaayo waxaa la doonayaa niyo saalixa in loola yimaado weeye. marka aakhira dheeb ka mahelaayo nasiib ma keli maayo insaanka waxaa ku habboonay culimadu yidhaahdeen inuu u shaqeeyo wax rabbigiisa uu ka raaliyo oo haddana camalkiisa ilaahay khaaliq u abuuray oo ula qasdaa iyo sayidkiisa weye markaas wuxuu helayaa kanaadnimo adduunye iyo mid aakhiro ayuu helayaa. ayaddan waxaa macnaheeda xadiiska ahay inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imriin ma nawaa faman kaana hijratu ila allahi wa rasuulihi fahijratu ila allahi wa rasuulihi waman kaana hijratu lidunya yusiibaha aw imra'atan yankixuha fahijratu ilaa maa haajara ilayh. xadiiska oo maaragtay ee sayidina cumar bin khadaab uu nabi ku wariyay iyo xadiiskii oo nabigu uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada ayuu alle u waxyooday markaasuu dhahay alle xadiis lqudsi weye yaa dunya adduunyoy man khadamanii fakhdimiihi adduunyay qofka aniga ii adeega oo waxaan raalli ka ahay ka shaqeeya fakhdimiihi u khidmay adiguna waman khadamaki qofki aniga kuu adeegana fastakhdimiihi ka khaadin yeelo maxaa yeele ilaahay qofku u adeega subxaanahu watacaala adduunyada waa u adeegaysa maxaa yeele adduunyadaada ilaahay ballankaas uu siiyey qofku adduunye u adeego himadiisa adduunye kaliya u sartiyo adduunyada kaliya ka daba gabgab leh aakhiradii iyo daacadii ilaahay iyo diintiina ka taga kaas isagana adduunyada qabaanu u noqonaya ilaa adeegsanaysa. allahuma waxaa u sugnaadayna ilaahay kufaarta shurakaau shurakawl ilaahay shirakadan waxa weeye waa shayaadiintooda weeye shirakadaasoo sharacuu u jideeyeen lahum ayaga mino diini diin kowd ilaahay maa shay lam ya'dan bihi llahu alla uusan u idmin. ilahay wuxuu yihi am lahuma waxaa u sugnaatowd ilaahay am lahuma waxaa u sugnaatowd ilaahay kufaarka shurakaau shurakawd ilaahay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala la garab dhigaayo oo waxa alla uu sameeyo samaynaayo oo ilaahay shariik la ah weeye. marka hadda amkan bimacnaa bal weeye ayaa lagu fasiraya la yidhi oo lilintiqaal ah min qisa ilaa qis ah weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ma shuraka ay iska leeyihiin shurakadaasoo sharacuu u jideeyey lahum yalkufaari gaalada mino diini diinka kaasi kaayooye maa shay lam ya'man bihi llahu alla uusan u idmin sida masalanba shirkigoo kale iyo bacsiga la inkiraayo haddii bimacnaa bal laga dhigana am lahum bal allahum maxaa u sugnaadowd ilaahay shurakaau shurakawd ilaahay shayaadiintooda weeye shurakadaasoo sharacuu u jideeyey lahum ayaga lilkufaari lamiirkaan u celinaysaa sharacuu lamiirka ku jirana shurakadaad u celinaysaa mino diini diinka diinka waxaa laga wadaa diinka fasidka oo cibaadatu kayri laahi ah maa shay lam ya'dan bihi llahu alla uusan u idmin sida shirkiga iyo bacsiga la inkiray masalanba ma jiraan weeye. horta ilaahay subxaanahu watacaala shurako oo xaqiiqo ah ou leeyahay ma jirto iyo mid majaasiya intaba xataa laakiin walaxay ayagu sameeyeen weeye marka ayaga ayaa sameeyaa laga wadaa laakiin ilaahay shariik maaha walowlaa kalimatu lfasli kala saaridi kelimadeedii ma ahaateen. alqalaa ustaadi reeyi qadihii ilaahay oo dhaqay oo dasu inuu qiyaamo noqonayo ku dhaqay haddaysan jiri lahayn taasaa jirtay weeye. leydaa waa xarfu imtinaac lwujuud weeye. walowlaa kalimat lfasli kala saaridi kelimadeedii ma ahaateen ayuu ilaahay taasa ahaatay. laquliya waa la xugmi lahay baynahum mushrikiinta dhexdooda iyo mu'miniinta u dhow ilaahay adduunyada ayaa lagu xugmi lahay oo qof walba wixii ula yimiday ayaa adduunka lagu jaasi lahay. wayma daalimiina kuwa daalimiinta ahu ilaahay law maxaa u sugnaaday cadaabin cadaab cadaabkaasu aliimun ulimu oo xanuunsi ul ilaahay. wayma daalimiina daalimiinta law maxaa usugnaaday ul ilaahay cadaabin cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasu aliimun ulimu oo xanuunsina ul ilaahay. tanaa waad arkaysaa ul ilaahay adaalimiina daalimiinta maalinta qiyaamo mushfiqiina kuwa cabsanaya inay yihiin mimaa fii xaggiisana ka cabsanaya kasabuu ay kasbadeen. walxaal huwa kaasina waa ficin midku dhacaayo uu yahay dunya ayaga shafi la-aan. ilaahay wuxuu nooga warhamayaa ayadoo hadda markaasi khidaabkan lala khidaabayo qof kastoo mu'min ahoo khidaab uu ka suusoogo maalinta qiyaamo sida ay noqonayso kufaartan mushrikiinta xaaladooda. tanaa waad arkaysaa hawdha ilaahay ayuha almukhaadabow adaalimiina daalimiinta ayaad arkaysaa hawdha ilaahay mushfiqiina kuwa cabsanaya inay yihiin mimaa fii xaggiisa ka baqaaya kasabuu ay kasbadeen oo adduunya ay kusoo sameeyeen sayi-aadkii ay sameeyeen weeye. walxaal huwa kaasina oo waxa weeye jaso lagu jaasiyey waxay adduunyada ku sameeyeen waa ficin midku dhacaayo uu yahay bihim ayaga maalinta qiyaamo oo shakina uusan ku jirin. waladiina kuwa ayuudha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban fii rawdaati jannaati jannooyinka beerahooda ay ahaanayaan. mu'miniintuna waa sida kan waladiina kuwa ayuudha ilaahay subxaanahu watacaala aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban fii rawdaati ljannaati jannooyinka beerahooda ay ahaanayaan. jannada ilaahay beeraheeda ayay ahaanayaan weeye. law maxaana usugnaaday ula ilaahay maa yashaauuna wixii ay doonaan cinda haddiin xilligooda agtiis wixay isteeyaan ayay jannadaas ka helayaan. law maxaa usugnaaday dhahay alle maa yashaauuna wixii ay doonaan cinda haddiin xilligooda agtiis daalika taasuna ayuudha ilaahay jannaadkaas oo waxa weeye la galo hawlaatu jannaad wixii la isteeyeyna laga helo huwa alfadlu fadli weeye udha ilaahay alkabiir oo weyn. daalika taasu udha ilaahay huwa alfadlu fadli weeye udha ilaahay alkabiir oo weyn. ilaahay fadligii ilaahay subxaanahu watacaala kiisahay weeye. marka hadda dadka mu'miniinta halkaasay ahaanayaan, daalimiintana waxa weeye cadaabkaas ayaa qabsanaya. fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ayuuna ku helayaan weeye. fadliga hadda kabiirkaa weeye ayo ila oo alla ayuu ku helayaan. daalika kaasowdha ilaahay huwa alfadlu fadligii weeye alkabiir oo weynaay oo aan lagu sifay karin ilaa alla mooyaane jalaalka ilaahay iyo cadamada alla weeye. sidaasaa marka la leeyahay mu'miniinta marka macaalkoodu sidaasaa ilaahay noogu sheegay subxaanahu watacaala inuu ayagana sidaas noqonaayo. dalika kaasowdha ilaahay subxaanahu watacaala dalika kaasowdha ilaahay waa lisadan mutado weeye alladii yubashiru llahuna waa khabarkeedu weeye aaidtina maxduuf waaye oo waa lasoo qadarayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaasowdha ilaahay alladii midka weeye yubashiru llahu alla uu bishaaraynaayo cibaadahu addoomankiisa udha ilaahay. dalika kaasowdha ilaahay waxaa lasoo ishaaraya waxaa la ishaarayaa jannaadkii mu'miniinta loo soo sheegay iyo wixii jannada ku sugnaay oo waxay isteeyeyaan ahaayey jannada waxay laaa waxay isteeyan ay kahelaayeen iyo fadliga ilaahay oo weyn. dalika kaasowdha ilaahay alladii midka weeye yubashiru llahu ama yubshiru llahu yabshiru llahu iyo yubashiru llahu labada akhiya yubashiru llahu alla ugu bishaaraynaayo cibaadahu addoomankiisa ugu bishaaraynaayo alladiina addoomankaasoo aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban. addoomankaa de ilaahay sifa gooni u sameeyey alladiina addoomankaasoo ayuudha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban. tan waxaa u jira hayda ilaahay kaydka maxamedka mushrikiinta laa asalukum anigu idin su-aalan maayo alayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran ijaaro idinku weydiisa maayo ilaa laakina almawadata maxabo ayaa idin su-aalanayaa oo filqidbaa qaraabanimada ahaatay inaad qaraabada igu xiriirisaan taasaa idin su-aalanayaa. laakiin waxa weeye risaaladatan ijaaro igu siiya idin dhihi maayo waman yaktarif ruuxuu kasbaday ilaahay xasanatan xasano xoogaa ala yimaado nasiib le waan u ziyaadinaynaa fiiha xasanadaas xusna wanaag ayaan u ziyaadinaynaa oo waa u jibaaraynaa in allaha allana kafuurun allihii dhaafo weeye shakuurun allihii ku shukriya oo waxa weeye waxa qaliilka adoonikiisa ka aqbala weeye ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay qul waxaa u jiraa sayidka maxamed saahu nimanka mushrikulcarab gaar ahaan quraysh weeye amarta waxaa laga wadaa ummaddaada dhammaantood weeye waxaa u jiraa hawdha ilahay laa asalukum idin su-aalan maayo calaya calaa tabliiqi risaalati risaaladan soo gaarsiinteeda ajran ijaaro idinku weydiisa maayo ee dacwadaa idin soo gaarsiinaayo ijaaro igu siiya anigu idin dhihi maayo marka hadda waxaa loo leeyahay rasuulkaa loo leeyahay calayhi isalatu wasalaam waxaa u jiraadaa ummaddaada idinka dalbi maayo usro weeye waxaa idin soo gaarsiina nadiir u noqonaysa weeye iyo bishaarada waxa weeye aan idiin bishaaraynaayo laakiin rasuulka calayhi isalatu wasalaam khaas kuma ahan baa leeyahy runtaas bal jamiici alambiyaa iyo dhan ayaa sidaa kula ahaa yaa layidhi ambiyada ilaahay dhammaantooda weeye ee usro ma uysan jicin axadna ma uysan weydiisan maxaa yeele usro ee la weydiistaa leh umuur oo ukhrawiyaa naqsi ayay waxay ku noqonaysaa xaqa ambiyada markii la yidhaahdo nuqsaan weynay ku noqonaysaa marka hadda ambiyaduna waxa weeye waa dadkii markaasi ilaahay ummaddiisa ku loo fadlo weeye marka ambiyada ilaahay oo dhan ayay arrintaas ka dhahaysaa waxayse u jiraa hawdha ilaahay ilaa laakina almawaddata maxabo ayaa idin su-aalanayaa oo filqurbaa qaraabada ahaatay macnaha waxaa laga wadaa islimaha muqadaca laga dhigayaa waxaa idin su-aalanaya u dhahaa layidhi inaad igu jeclaasiin qaraabada oo annagaya idinka noo dhahaysa mufasiriintu way isku khilaafeen aayadda tan weye saddex qoola isku khilaafeen cabdullahi ibnu cabaas wuxuu dhahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam nasabkiisu waxa u dhexay jira quraysh qolo kasta oo quraysh kamidana rasuulka calayhi isalatu wasalaam meeluu kasoo gelayeen asna qaraabo ayuu kulahay markaasa alla wuxuu u leeyahay qul laa asalukum calayhi ashran ila almawaddata fi lqurba sidaas ayuu ibnu cabaas ku fasiray oo waxaa laga wadaa aniga iyo idinka wax qaraabo ahayn nooma dhexeeyan weye macnahana waxa weye haddaadan iraacayna waxa weeye xifdiya qaraabada xaqnimadeeda weeye qaraabanimadan igu xariifa hana idhibina weeye oo dhibowsa iga imaani weeye iyo xadiiska nabi uu dhahay alraximu mucallaqatun bilcarshi taquulu man wasalanii wasala llah waman qadacnii qadacahu llah marka hadda sidaas waa lagu fasiray tafaasiir badanoo kaleo maaragtay ayaduna ka waramaysa way jirtaa oo markaasi waxa weeye ayaddaana waxay leedahay aqwaal dhowra ayay iska leedahay waxaa kaleo kamid a waxaa lagu fasiraa leeyay qurbigan macnaha filqurba waxaa lagu fasiray qurbada waxaa weye macna alqurbi wataqarub weeye oo macnuhu waxa weeye usro oo la dalbaa la yidhi risaalada lagu dalbo ma banaana wujuuh liwujuuhin awal weeye markaas oo waxaa la yidhi markaasi usro lagu dalbo ma banaana marka hadda waxa weeye nabiga calayhi isalatu wasalaam ilaahay saasuu dhahay dadku kasbada xasano waan u ziyaadinaynaa wanaag ilallaha kafuurun shakuurun ow ilaahay ayaddaas marka waxa weeye tabyiinteeda casharkeena dambe ayaanu ku bayanaynaa sabayse casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu